ของพระเจ้าแผ่นดินมคธเสียแล้วก็สถาปนาตนเองเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าสาสังกานีเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนานับถือศาสนาอื่นเสร็จแล้วประกาศความเป็นใหญ่ปกครองเองแล้วก็ทำลายต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นเสียโดยการสั่งให้ทหารตัดต้นขุดโค่นรากเสียสิ้นทั้งนี้เพราะว่าพระองค์ทรงเห็นว่าชาวพุทธเคารพกราบไหว้บูชากันมากมายจนศาสนาอื่นได้อับเฉาเสื่อมทรามลงแทบจะไม่มีร่องรอยเหลืออยู่เลย แล้วตัวของพระเจ้าสาสังกานั้นก็ถือศาสนาอื่นแต่ครั้นแล้วกองทัพของพระเจ้าสาสังกาผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้พ่ายแพ้ต่อพระเจ้ามคธผู้ทรงพระนามว่าปุรณวรมาคนนี้เป็นเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้าแผ่นดินมคธในขณะที่พ่ายแพ้ต่อพระเจ้าสาสังกานั้นพระองค์ได้รวบรวมกำลังทหารจำนวนหนึ่งตีฝ่าวงล้อมออกไปแล้วก็ไปตั้งหลักอยู่ทางเชิงเขาหิมาลัยนู่นพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็รวบรวมรีพลสกลไกเข้ามาตีพระเจ้าสาสังกาอีกพระเจ้าสาสังกาได้พ่ายแพ้ต่อพระเจ้ามคธปุรณวรมาและก็แตกหนีไปพระองค์ตามไปจับเข็นฆ่าทำลายเสียเสร็จแล้วพระเจ้ามคธผู้เป็นสัมมาทิฏฐิคือปุรณวรมานั้นก็ได้กลับมาสถาปนาตนเองปกครองพระฟ้าอนาประชาราชเสร็จแล้วก็ได้ไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เคยเคารพเลื่อมใสอันเปรียบเสมือนตัวแทนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ได้เห็นว่าต้นโพนั้นเหลือแต่ลุมแม้แต่รากก็ไม่มีถูกโค่นถูกทำลายเสียพระเจ้าปุรณวรมามีความเสียใจเศร้าสลดในพระราชสหฤทัยเป็นอย่างยิ่งทรงอธิษฐานใจว่าถ้าหากมาดแม่นอแห่งต้นสีพระสีมหาโพนี้ยังไม่งอกขึ้นมาตราบใดข้าพเจ้าก็จะไม่ยอมไปจากสถานที่นี่จนตราบเวลานั้นข้าพเจ้าจะยอมถวายชีวิตเพื่อบูชาอุทิศต่อพระสีมหาโพตลอดชั่วลมปราณสิ้นลมปราณเมื่อไหร่ก็ยอมตายฝังไว้ในลุ่มแห่งโคนโพนี้แล้วก็ประกาศชาวบ้านเอาน้ำนมมารดมาราดต่อมาหน่อพระศรีมหาโพธิ์ก็งอกงามขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์นี่มันเป็นความอัศจรรย์อีกอันหนึ่งแล้วก็เจริญงอกงามมาเรื่อยๆเป็นว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้เกิดขึ้นมาครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งที่3ตายมาแล้ว2ครั้งจากน้ำร้อนและยาพิษแล้วก็มาถูกตัดต้นโค่นรากจะทำลายให้สิ้นซากแต่ก็ได้กลับเกิดงอกขึ้นมาอีกเป็นการเกิดใหม่ครั้งที่2เกิดใหม่ครั้งที่1เมื่อถูกน้ำร้อนรวกจากนางมหิสุนทรีจากน้ำยาพิษเกิดใหม่ครั้งที่2ก็คือการเกิดหลังจากถูกตัดต้นโค่นรากโดยพระเจ้าสาสังกาครั้งนี้ได้เกิดมาเป็นอันว่าตั้งแต่เกิดครั้งแรกแล้วมาเกิดใหม่อีก2ครั้งเป็น3ครั้งต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้เจริญงอกงามมาจนถึงปีพ.ศ. 2412-419ประมาณ 1,200 กว่าปีต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้ใหญ่โตมากร่มรื่นยืนต้นโบกสะบัดให้ลมพัดใบเสียงดังว่องเวงเหมือนกับจะเรียกร้องผู้ที่เข้าไปใกล้ชิดวันนี้โคนไม้นั่นป่าไม้มาเถิดทำความเพียร คล้ายๆกับจะเป็นอย่างนี้สำหรับนิสัยผู้รักป่าผู้รักความสงบต้นไม้ทุกต้นเหมือนเรียกร้องให้เราเข้าไปหาเพื่อนั่งลงอยู่ในมุมสงบทำความเพียรในบริเวณที่ท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ทรายทุกเม็ดหินทุกก้อนอย่างอ้อนอย่างเตือนอย่างกระตุ้นจิตใจให้สงบให้ระงับให้นั่งลงพิจารณาธรรมต้นพระศรีมหาโพธิ์เจริญงอกงามถึงพ.ศ. 2419ประมาณ 1,200 กว่าปีต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ถูกพายุพัดล่มลงไปทางทิศตะวันตกของมหาวิหารทุกวันนี้นั่นในสมัยนั้นรัฐบาลอังกฤษได้ปกครองอินเดียอยู่ก่อนที่มหาตมะคานที่จะพาประชาชนปลดแอกจากอินเดียก็ถูกพายุสลาตันพายุใหญ่พัดโค่นล้มลงต้นมันแตกกระจายเละไปหมดเพราะมันแก่ต่อมาไม่มีใครสนใจต้นพระศรีมหาโพธิ์ล่วงเลยมาเป็น2ปีอย่างเข้าปีที่3นายพลลอร์ดคันนิงแฮมชาวอังกฤษผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีท่านนายพลจึงขออนุญาตจากรัฐบาลเพื่อจะค้นบริเวณของต้นพระศรีมหาโพธิ์ว่าในต้นศรีมหาโพธิ์ตามตำนานทางพุทธศาสนาว่าเป็นต้นไม้ที่เกิดสหชาติพร้อมพระพุทธเจ้ามีการตายมีการเกิดใหม่มาถึง2ครั้งน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่ภายใต้นี้เพื่อจะขุดจะค้นดูขออนุญาตทางการก็อนุญาตให้ก็เลยรื้อเลยขุดซากอะไรต่างๆมาก็บังเอิญได้พบหน่อพระศรีมหาโพธิ์2หน่อขึ้นอยู่ที่รากเก่าๆของมันหน่อหนึ่งนำมาปลูกไว้ณที่แห่งเดิมเดี๋ยวนี้ต้นนั้นที่ยังอยู่อีกหน่อหนึ่งนำไปไว้ที่ประเทศศรีลังกาทำให้นายพลลอร์ดคันนิงแฮมคนนี้เกิดมหัศจรรย์ขนลุกชูชันอภินิหารว่าต้นโพนี้ตายมาหลายครั้งแต่ก็ไม่เห็นตายสนิทมีการเกิดขึ้นมาอีกแล้ววันนั้นจนบัดนี้ต้นโพที่เราได้ไปประเทศอินเดียไปกราบไปไหว้ก็คือต้นโพที่เกิดมาหลังจากที่ได้ค้นพบของนายพลลอร์ดคันนิงแฮมเมื่อพ.ศ. 2423จนมาถึงวันนี้ก็กินเวลาไป109ปีพอดีแต่เบี้ยน้อยๆเล็กๆที่เรามาปลูกกันวันนี้คือลูกคือหลานของต้นศรีมหาโพธิ์ต้นนั้นปัจจุบันได้มาเกิดที่นี่ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันปลูกร่วมกันบำเพ็ญบารมีเหมือนกับจะเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าพุทธศาสนาจักได้เจริญงอกงามสถาพรอยู่ณภูมิภาคแห่งนี้อีกต่อไปอย่างน้อยก็คือพวกเราทั้งหลายที่กำลังเคารพที่กำลังบูชากำลังประพฤติกำลังปฏิบัติตามแม้จะต้องอดข้าวจนตายภายใน24ชั่วโมงเพื่อระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนระลึกถึงพระศาสดาระลึกถึงคุณค่าแห่งธรรมเราก็ได้ทำแล้วอย่างน่าภาคภูมิใจยิ่งในวันนี้แล้วเราก็ได้ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์รวมกันในวันนี้อาตมาจึงรู้สึกอนุโมทนาพอใจยิ่งในการกระทำของพวกเราในวันนี้เหตุการณ์อีกอันหนึ่งที่เราทั้งหลายควรจะได้พูดถึงควรจะได้รับรู้รับทราบเหมือนกับว่าการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ในวันวิสาขะวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ไหลมาบรรจบครบกันเหมือนท่านทั้งหลายมาที่นี่ต้นศรีมหาโพธิ์ก็เกิดขึ้นโดยไม่ได้นึก ได้ถึงมาก่อนว่าจะได้ปลูกในวันวิสาขะอันเป็นวันเกิดของพระพุทธเจ้าและวันเกิดของต้นโพเมื่อได้รับข่าวจากพระครูสาระธรรมคุณที่บ้านชาตินาคู่ว่าพี่น้องชาวชาตินาคู่ไปเยี่ยมจะมาปลูกให้ในวันที่ด้วยพวกเราก็ดีใจอาตมาก็ดีใจแต่เสร็จแล้วเมื่อคืนของวันที่15นั่นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนก็เกิดขึ้นเหมือนปฏิหารถ้าหากจะพูดว่าเป็นปฏิหารคุณวาไลลดาพันธ์มาจากจังหวัดลำพูนกับคุณชาตรีชาติสกุลคณาจารย์และก็มีคุณสนิทเอี่ยมมงคลซึ่งทั้งสามนี้เดินทางมาจากจังหวัดลำพูนมาเยี่ยมอาตมาในเวลากลางคืนด้วยแล้วก็กลับในคืนนั้นก็มีงานพอได้ทราบข่าวว่าจะได้ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์คนทั้งสามมีความรู้สึกยินดีอนุโมทนายิ่งแต่ไม่มีเวลาได้อยู่ด้วยคุณสนิทเอี่ยมมงคลนี่ได้เดินทางไปอยู่ที่ประเทศเนปาลไปทำงานอยู่ที่นั่นและเนปาลกับอินเดียแต่ก่อนเป็นแผ่นดินเดียวกันบังเอิญคุณสนิทเดินทางกลับมาก็เอาดินที่ลุมพินีลุมบินเดที่พระพุทธเจ้าเกิดและก็ที่พุทธคยาที่เกิดที่ตรัสรู้ที่เกิดของมหาโพธิ์อุตส่าห์เอาดินหอบหิ้วขึ้นเครื่องบินมาด้วยถือว่าดินนั้นเป็นสิริมงคลพอรู้ว่าจะปลูกโพธิ์แกก็บอกว่าจะรีบกลับไปลำพูนแล้วจะรีบส่งดินนี่มาร่วมใส่เข้าไว้ในโคนโพก็แสดงว่าวันนี้เราได้ปลูกโพอันเป็นเชื้อเป็นหน่อมาจากพุทธกยาที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีดินอุตส่าห์ตามมาจากที่ประสูติที่ตรัสรู้มาใส่ที่นี่อีกด้วยเราทั้งหลายควรจะได้ขอบคุณควรจะได้อนุโมทนาในสายทานศรัทธาบุญญาบารมีที่ได้ทำร่วมกันทั้งคุณสนิทเอี่ยมมงคลคุณชาตรีชาติสกุลคณาจารย์และคุณวาไลลดาพันธ์นี้เป็นอย่างยิ่งในขณะนี้ด้วยเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นเหมือนกับได้นัดกันเดี๋ยวคนละทิศละทางซึ่งก็ไม่ได้ตั้งใจมาก่อนเป็นอันว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพระพุทธเจ้าวันวิสาขะที่เราได้รู้กันเราได้มาอดข้าวดังที่อาตมากล่าวมาแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาหลังจากนี้เราก็จะมีการนั่งสมาธิอบรมจิตให้สงบระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากอย่างน้อย2ชั่วโมงค่อยออกจากสมาธิกันก่อนที่จะมาอบรมสมาธิภาวนากันเราก็ควรจะเข้าใจมากไปกว่านี้ต้นสีมหาโพธิ์นี่ความจริงเมื่อก่อนมันมีชื่อว่าอัสสัทธะแต่มันมีชื่อใหม่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ไปนั่งตรัสรู้บรรลุธรรมสว่างตะไวขึ้นที่ใต้โคนโพนี้ต้นโพนี้จึงมีชื่อว่าโพธิโพธิซึ่งแปลว่าปัญญาแปลว่าปัญญาทีนี้เมื่อพูดถึงโพธิแปลว่าปัญญาแล้ววันนี้เราท่านทั้งหลายมานั่งอยู่ใต้ร่มไม้ร่มเงาแห่งแม่ไม้อันร่มรื่นในอารามนี้กลางพื้นดินมีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนกับพระพุทธเจ้าในวันนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นพุทธเจ้าเราไม่เป็นพระอริยเจ้าก็ทำความเป็นอยู่ชีวิตจิตใจในวันนี้เหมือนกับท่านอยู่ใต้ร่มไม้กลางดินด้วยกันอย่างนี้ถ้าหากท่านเกิดความรู้ความเข้าใจสภาวะธรรมทั้งหลายตามเป็นจริงระดับใดระดับหนึ่งต้นไม้ทุกต้นที่ท่านนั่งอยู่ใต้โคนของมันนี่มันก็พร้อมที่จะกลายมาเป็นต้นโพเรียกว่าต้นไม้แห่งปัญญาพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่เคยปรากฏในตรัสรู้บรรลุธรรมบนปราสาทบนวิมานบนเรือนยอดมีแต่อยู่อย่างนี้ทีนี้เมื่อสัตว์ที่มีความรู้มีความฉลาดมีคุณธรรมสูง ชื่อสัตว์นั้นก็เปลี่ยนไปเป็นโพธิสัตว์คือสัตว์ที่มีปัญญาวันนี้เราเป็นลูกศิษย์ของพระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมารและเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ได้ตรัสรู้ยิ่งไปกว่าโพธิธรรมดาและวันนี้รำลึกถึงท่านได้ปลูกทั้งโพและก็เวียนเทียนรอบมหาโพกิจกรรมที่ทำในวันนี้คงไม่เสียหายคงจะเป็นที่บุญญาบารมีในแต่เก่าแต่ก่อนได้ส่งเสริมกันมาเป็นทอดๆให้มันมาถึงวันนี้จึงได้มารวมกันเอาละทีนี้ก็ขอพูดเกี่ยวกับเวลาตามตำนานที่เล่ากันมาเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปว่าพระพุทธเจ้าท่านประสูตรในเวลากลางวันซึ่งเป็นเวลาเที่ยงวันในขณะที่เดินทางแวะพักอยู่ที่สวนอุทยานแห่งหนึ่งซึ่งเรียกกันว่าป่าสาระได้ประสูตรที่นั่นเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันว่าท่านประสูติเวลากลางวันเราก็เลยปูโพในเวลากลางวันเพราะว่าต้นโพก็ดีมากันทกะนายชนะการุธายีอานันทะสีริมหามายาอย่างนี้คุ้มทองทั้งสี่สีมหาโพล้วนไปเกิดเวลาเดียวกันก็ตรงเวลาเที่ยงวันหรือเกือบเที่ยงวันซึ่งเราถือกันเอามาปูต้นโพในวันนี้ถือว่าเป็นเวลาเกิดพอดีทีนี้การตรัสรู้ของท่านนั้นก็มีในเวลารุ่งอรุณของวันเช่นวันนี้อีกเหมือนกันเมื่อเช้าตรู่ของวันนี้ซึ่งไม่ค่อยมีใครสนใจนะเราไม่สนใจเพราะนั้นวันนี้เราจะอยู่กันจนถึงเช้าตรู่ส่วนมากในเวลาเช้าตรู่คนไม่ค่อยสนใจบางคนก็ยังไม่ตื่นนอนบางคนก็กำลังคิดบ้าคลั่งในเรื่องการงานต่างๆยุ่งกันไปหมดไม่ค่อยมีใครเคยคิดว่านาทีนั้นนาทีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือรุ่งอรุณเมื่อเช้าวันนี้ตอนเช้าบางคนก็ตื่นมาแล้วแต่ก็วุ่นวายด้วยกิจการงานบางครั้งก็กำลังยุ่งอยู่กับกามารมณ์นี่คอยเข้าใจเกิดตอนกลางวันตอนเที่ยงวันของวันวิสาขะนี้แล้วก็ตรัสรู้ตอนรุ่งอรุณเมื่อทำอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าไม่นับถือพระพุทธเจ้าถ้าหากมัวแต่วุ่นวายอยู่แต่กับเรื่องกามารมณ์ในตอนเช้าตอนรุ่งอรุณหรือว่าบ้าคลั่งกับการงานแม้จะเป็นพระเป็นเณรก็เป็นเสียเปล่าไปดูบาสกอุบาสิกาก็เป็นเสียเปล่าในการที่จะไม่คอยนึกกำหนดว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เมื่อรุ่งอรุณของวันนี้แต่ตัวก็ยังมัวบ้าคลั่งเรื่องกามารมณ์เรื่องกิจการงานบ้างเรื่องอื่นบ้างไม่ได้คอยกำหนดที่จะทำความเคารพสักการะหรือระลึกนึกถึงขณะที่สำคัญที่เป็นการตรัสรู้นั่นไม่คอยสนใจและนึกคิดไว้สำหรับปีต่อไปควรจะได้ทำกันให้มันยิ่งขึ้นอย่างพันนี้เนี่ยเราทำกันอย่างสุดเวียงถึงที่สุดอย่างนี้ก็เป็นการดีแต่ทุกๆปีที่ผ่านมาที่นี่ก็ทำอยู่อย่างนี้แต่ท่านหลายต้องมาคิดดูว่าเราควรจะทำแบบไหนที่นี่ก็ถึงเวลาปรินิพพานเป็นเวลาเที่ยงคืนหรือเป็นเวลาดึกเพราะวันนี้อีกเหมือนกัน ที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันปรินิพพานใต้ต้นไม้ตามเคยกลางพื้นดินตามเคยมีเตียงเตี้ยๆรองแล้วก็ใต้ต้นไม้สาระอย่างเดียวกันกับการประสูติในอุทยานที่พักเดินทางแห่งหนึ่งแต่คอยดูเอาเถิดว่าจะมีสักกี่คนที่สนใจในเวลาเที่ยงคืนวันนี้เป็นเวลาปรินิพพานของพระพุทธเจ้าโชคดีอยู่หน่อยหนึ่งที่ว่าเรามีพิธีวิสาขบูชาและเราก็นิยมทำกันจนสว่างวัดวาอารามที่ใหญ่ๆที่ครูบาอาจารย์ท่านมีความเคารพศรัทธาในพระพุทธเจ้าท่านประพฤติปฏิบัติกันหนักหน่อยท่านก็เอากันสว่างแต่บางแห่งก็สว่างฟังเทศไปสูบบุหรี่กันไปพระก็สูบไปเคี้ยวไปดื่มกาแฟโอวันตินสนุกกันไปจนสว่างก็ได้ เพราะถ้าเวลาเที่ยงคืนนั้นคงจะเป็นเวลาที่มีจิตใจนึกถึงอาการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าอยู่บ้างจึงจะเป็นการดีแต่สำหรับพวกเราคนที่ขี้เกียจสันหลังยาว เวียนเทียนปลกเสร็จแล้วก็เข้านอน อย่างนี้ก็คงไม่ได้ลืมตา อาปากได้เห็นธรรมของพระศาสดาในขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานคือเที่ยงคืนเราคงไม่เห็นแน่เพราะเราหลับไปซะก่อนแล้วนี่เราอย่าไปเอาอย่างคนพวกนั้นเลยจงได้พยายามทำตามความคิดและสติปัญญาของเราว่าในวันเช่นนี้เวลาเช้าตรู่เป็นการตรัสรู้เวลาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเวลาเที่ยงวันเป็นเวลาประสูติและเวลาเที่ยงคืนเป็นเวลาปรินิพพานเราจะให้เวลาทั้งสามนี้อยู่ในความทรงจำอยู่ในความระลึกนึกคิดความประพฤติปฏิบัติเพื่ออุทิศบูชาเคารพสักการะของเราอย่างเต็มที่ไม่ต้องกินไม่ต้องนอนกันทีนี้ต้องระวังว่าพระพุทธเจ้านะท่านจะประสูติเที่ยงวันวันนี้ให้ยิ่งกว่าที่ว่าลูกหลานของตัวเองจะคลอดออกมาในเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งกุลีกูจอกันเป็นการใหญ่ทั้งบ้านทั้งเรือนทั้งหมอทั้งแพทย์แต่เวลาที่ตรงกับเวลาประสูติของพระพุทธเจ้านั้นแล้วก็ไม่สนใจเสียเลยอีกไม่กี่นาทีกี่ชั่วโมงปีนึงก็มีจะเพียงครั้งเดียวเท่านั้นทีนี้เมื่อนึกถึงเวลากลางคืนเราก็จะพยายามทำจิตใจให้ปราณีตสุขุมสำหรับเข้าใจความหมายของคำว่าปรินิพพานนั้นให้เต็มที่ให้จนได้ในเวลาทั้งสามนี้เป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดเป็นเหตุการณ์อันสำคัญที่สุดของพุทธบริษัทได้จริงๆก็ควรจะทำอย่างนี้ที่นี่เมื่อพูดถึงสถานที่เราก็ทราบกันอยู่แล้วเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านั้นเกิดอยู่ในประเทศอินเดียซึ่งเราเรียกว่าชมพูทวีปและเมื่อได้ศึกษาละเอียดลงไปก็ทราบได้ว่าอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียแล้วก็ลามลงมาทางภาคกลางตอนต่อกันกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระพุทธเจ้าประสูติอยู่ที่สวนลุมพินีเดี๋ยวนี้อยู่ในประเทศเนปาล นะอย่างที่เราได้ดินเอามาปลูกพระศรีมหาโพธิ์นั่นเอามาจากเนปาลเดี๋ยวนี้ลุมินเดภาษาสมัยปัจจุบันเรียกว่าลุมินเดเดี๋ยวนี้อยู่ในประเทศเนปาลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดแดนประเทศเดียต่อประเทศเนปาลและเข้าไปในประเทศเนปาลตั้งหลายไมล์แต่เนื่องจากเขาเคยนับประเทศเนปาลรวมอยู่ในประเทศอินเดียเราจึงเรียกว่าประสูติในอินเดียหรือในชมพูทวีปชมพูทวีปมันอมไปหมดทั้งเนปาลแล้วก็ประเทศปากีสถานแล้วก็ประเทศบังคลาเทศเนี่ยเป็นชมพูทวีปไว้ทั้งนั้นการตรัสรู้นั้นในภาคตอนเที่ยงวันแล้วก็อยู่ที่ประเทศอินเดียที่แคว้นพิหารตำบลที่เรียกกันว่าขยาเดี๋ยวนี้ก็เรียกกันว่าขยาอยู่ส่วนปรินิพพานนั้นอยู่ทางแคว้นมันระอยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียในดินแดนของประเทศอินเดียอีกอย่างเดียวกันทางภาคอีสานของอินเดียเป็นนั้นว่าสถานที่ที่เกี่ยวกับพุทธเจ้ามีอยู่ส่วนหนึ่งของประเทศอินเดียเท่านั้นไม่ได้ทั่วไปทั้งประเทศอีกเลยเพราะประเทศอินเดียมันใหญ่กว้างเท่ากับทวีปหนึ่งทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านประสูติท่านตรัสรู้ท่านปรินิพพานอยู่ที่มุมหนึ่งของประเทศอินเดียคือมุมตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดลงมาจนจดภาคกลางนี่พูดไงว่าท่านเกิดอยู่ในภาคอีสานของประเทศอินเดียทุกวันนี้สถานที่เกี่ยวกับการประสูติการตรัสรู้และปรินิพพานนั้นอยู่ตรงนี้ผู้ที่มีความสนใจก็ไปค้นดูตามตำรับตำราก็ได้เอาละทีนี้การประสูติคนทั่วไปเข้าใจกันตามตัวหนังสือว่าคลอดจากครรภ์มารดาตรัสรู้ก็คือวันเวลาที่รู้แจ้งเห็นจริงถึงที่สุดว่าอะไรเป็นอะไรด้วยพระองค์เองและกันนิพพานก็คือการทำลายเบญจขันธ์ซึ่งบางคนมักจะเอาไปปนกับคำว่าตาย ค่อยท่านหลายได้คิดดูให้ดีๆตายก็เป็นการทำลายเบญจขันธ์นิพพานก็เป็นการทำลายเบญจขันธ์แต่ว่ามันไม่เหมือนกันที่ว่าดับขันธ์ปรินิพพานกับตายมันดูภายนอกมันเหมือนกันแต่ความจริงมันไม่ใช่อันเดียวกันดอกที่เรียกว่าตายนั่นทำลายเบญจขันธ์ไม่หมดเชื้อยังจะต้องเกิดใหม่ตกนรกบ้างขึ้นสวรรค์บ้างที่เรียกว่านิพพานนั้นทำลายเบญจขันธ์อย่างหมดเชื้อไม่มีการเกิดใหม่ผิดกันอย่างยิ่งตรงนี้ นี่เรียกว่าเราพิจารณาเหตุการณ์นั้นๆตามตัวหนังสือหรือตามคำพูดตามธรรมดาสามัญว่าประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานมันก็เลยได้กันแต่เพียงในตัวหนังสือว่านิพพานนั่นคือตายใครก็นิพพานกันทั้งนั้นใครๆก็ต้องตายง่ายเหลือเกินนิพพานนี่เราต้องเข้าใจกันพิจารณากันให้เห็นความสำคัญที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นจะมีทางที่จะพิจารณาได้โดยสติปัญญาของพุทธบริษัทเราได้รับการศึกษามาแล้วตามสมควรอาตมาอยากจะพูดในเรื่องนี้ให้เข้าใจเกี่ยวกับการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมันมีความหมายลึกซึ้งเกินกว่าธรรมดาที่เราเข้าใจเรียกว่าความหมายในทางจิตใจทางคุณธรรมไม่ใช่ตามทางโลกตามทางความเข้าใจทางวัตถุความหมายที่แท้จริงในทางธรรมนั้นเราควรจะมีหัวข้อกำหนดลงไปว่าการประสูติก็คือการเกิดทางร่างกายดังที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นส่วนการตรัสรู้คือการเกิดโดยญาณโดยปัญญาเกิดทางใจส่วนการปรินิพพานนั้นคือการชนะการเกิดโดยสิ้นเชิงไม่ต้องเกิดไม่ต้องตาย ฟังให้ดีอย่างที่หนึ่งนั้นเป็นการเกิดทางร่างกายเรียกว่าประสูติอย่างที่สองเป็นการเกิดทางญาณเรียกว่าตรัสรู้และอย่างที่สามนั้นเป็นการชนะการเกิดโดยสิ้นเชิงแล้วก็ชนะตายอีกด้วยพูดซ้ำๆแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการประสูติเป็นการเกิดทางร่างกายการตรัสรู้เป็นการเกิดโดยญาณแต่ปรินิพพานนั้นเป็นการเอาชนะความเกิดได้โดยสิ้นเชิงไม่ต้องเกิดกันอีกต่อไปคอยทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจึงจะเข้าใจคำว่านิพพานมาพูดถึงตัวนี้คนธรรมดาก็มามวลระลึกถึงแต่เรื่องการเกิดทางกายการเกิดทางกายที่เรียกว่าประสูติมันการเกิดของคนธรรมดาหรือของใครก็ตามมันก็เหมือนกันที่นี่ตำนานนั้นเล่าว่าการเกิดของพระพุทธเจ้าเป็นการเกิดของอัจฉริยบุคคลที่คนที่จะมาช่วยกู้โลกให้พ้นไปจากความทุกข์ท่านแสดงปฏิหาริย์เกี่ยวกับการเกิดนั้นโดยรูปของบุคลาธิฐานพอเป็นสิทธัตถะประสูติออกจากครรภ์มารดาสิ่งต่างๆได้ปรากฏออกมาอย่างนั้นเป็นปฏิหาริย์เดินย่องออกมาจนเหมือนพระธรรมกถึกเดินลงจากธรรมะอะไรลองคิดดูแล้วก็ยังบอกว่ามีปฏิหาริย์ต่างๆโลกนี้สว่างสวยคนตาบอดก็เห็นได้คนง่อยก็เดินได้คนหูหนวกก็ได้ยินนรกสวรรค์อะไรเปิดโล่งมองเห็นกันไปหมดเลยด้วยอนุภาพของการเกิดแผ่นดินนั้นได้หวาดหวั่นไหวโดยที่แท้นั้นหมายถึงการเกิดของบุคคลที่จะมาชี้ให้เห็นสิ่งต่างๆเช่นว่าคนตาบอดก็สามารถจะเห็นธรรมะเพราะว่าบอดอยู่ด้วยอวิชชาหรือหลับอยู่ด้วยอวิชชาพระองค์มาทำให้ตื่นและที่ว่าคนง่อยเดินได้หมายความว่าคนทุกคนในโลกนี้มันเป็นง่อยมีขาวิ่งไปไหนมาไหนได้ก็ไปได้แต่ทางวัตถุแต่จิตใจมันเป็นง่อยไม่สามารถที่จะเดินทางไปหานิพพานไปถึงความดับทุกข์ไม่สามารถไปสู่ความพ้นทุกข์ได้มันขยโยขยเยกมันขยโยขยเยกมันก็เลยเป็นง่อยแต่ที่คนง่อยก็เลยเดินได้เมื่อได้รับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็รู้จักทางคือการเดินทางจิตใจง่อยทางจิตใจเป็นเปี้ยเป็นง่อยจุดหมายปลายทางของชีวิตทุกชีวิตทำให้คนง่อยเหล่านั้นคือคนเดินไม่ได้ทางจิตใจไม่สามารถจะก้าวหน้าไปได้ก็เลยต้องกล้าเดินแล้วก็ถูกทางถึงเป้าหมายทำให้ทุกที่ทุกทางเปิดโล่งเห็นกันหมดไม่ว่าจะเลี้ยวไปทางสวรรค์ก็เห็นสวรรค์เลี้ยวไปทางนรกเห็นนรกเลี้ยวไปทางทิศไหนเห็นกันทั้งนั้นหมายความว่าคำสอนของพระศาสดาที่เกิดมานั้นจะทำให้คนรู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้บาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์นี่นรกนี่สวรรค์นี่โคนละนี่โคนเจริญอะไรต่างๆเหล่านี้มันมองเห็นทะลุปุป่องไปหมดในคำสอนที่พระองค์สอนไว้แล้วมันก็เป็นปัจจตังรู้ได้เป็นเอหิปัสสิกังนอกจากรู้ได้เห็นได้แล้วก็รู้ได้เฉพาะตัวของบุคคลนั้นที่ทำกันจริงๆการเกิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้คนรู้อย่างนี้ท่านจึงเอามาไว้ใส่ในที่ประสูติว่าเมื่อประสูติออกมาแล้วโลกได้สว่างตะไว้คนหูหนวกได้ยินคนตาบอดมองเห็นคนเปี้ยคนง่อยเดินได้นรกสวรรค์มองเห็นกันหมด เพราะฉะนั้นการประสูติของบุคคลชนิดนั้นแม้พอสักว่าประสูติมาเท่านั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ควรสนใจเป็นอย่างยิ่งทีเดียวท่านยังได้กล่าวเป็นปฏิหาริย์แถมไว้อีกว่าประสูติจากครรภ์มารดาแล้วก็เดินได้ไม่ใช่เพียงแต่เดินได้ยังพูดได้อีกด้วยไม่ใช่เพียงแต่พูดได้อย่างธรรมดากล้าพูดประกาศบรรลือศรีหนาถฟังให้ดีไม่ใช่พูดธรรมดาเรียกแม่เป็นเท่านั้นยังพูดประกาศว่าเราเป็นคนประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นพี่เขาทั้งหมดในโลกเราเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายการเกิดใหม่จะไม่มีอีกแก่เรานี่ลองคิดดูว่าเป็นการประกาศบรรลือศรีหนาถท้าทายสักเท่าไหร่